İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, Cem Erciyes ben. Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'ne hoş geldiniz. Bu hafta konumuzu İstanbul'daki bir gelişme üstüne belirledik. Malum Contemporary İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı başladı. Fuarın yeni mekanı aynı zamanda İstanbul içinde bir yenilik. Eski Taşkızak Tersanesi yenilendi ve Tersane İstanbul adıyla o da açılışını yapmış oldu. Peki eskiden İstanbul Tersanesi olarak bilinen bu tersane nasıl bir yerdi? Ve orada çok da ilginç bir konu daha var. Tersane zindanı neresiydi? Nasıl bir hayat vardı? Bugün bunları konuşmak istiyoruz. Geçmiş haftalarda hatırlayacaksınız. İstanbul'un hapishaneleri ve İstanbul'da mahkum olmak ne demek diye Profesör Doktor Gültekin Yıldız'la konuşmuştuk. Bu hafta İstanbul tersane hayatının en önemli unsuru olan tersane zindanı ve forsaların üstünde duracağız. Konuğumuz tersane zindanı hakkında önemli bir çalışması olan ve zindan kütük kayıtlarını yayımlayan tarihçi Doktor Rinaldo Marmara. Rinaldo Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rinaldo Bey'i daha önce de ağırlamıştık. İstanbul Levantenlerini anlatmıştı. Bugün de bize tersane zindanını anlatacak. Şimdi Kansu'yla biz konuyla ilgili küçük bir özet yapalım. Her zaman olduğu gibi sonra sözü Rinaldo Bey'e bırakacağız. İstanbul Tersanesi veya eski adıyla Tersane-i Amire Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla birlikte önce Gelibolu'da kurulan, daha sonra İstanbul Haliç'te kapsamlı bir teşkilata kavuşan, Osmanlı denizcilik faaliyetinin merkez üssü olmuş bir kurum. Osmanlılar tersane yerine önceleri liman derlermiş. 16. yüzyıldan itibaren İtalyanca darsena kelimesine benzeyen tersaneyi kullandıkları biliniyor. Bu dönemde kürekli ve yelkenli gemilerin inşası için tersane gözleri yapılmaya başlanmış. Bunun yanında donanmanın seferden dönüşünde gemilerin kış mevsimini karada ve korunaklı bir şekilde geçirmesi, gerektiğinde bakımlarının yapılması için iki tarafı duvar, üstü kapalı tezgahlar hazırlanmış. Kanuni Sultan Süleyman devrinde tersane binaları arasında Baruthane Kulesi, 70 Kapıdan Mahzeni, Kürekhane, 7 Kurşunlu Mahzen, Yeni Divanhane, Sanbola Zindanı, Cirit Meydanı Kasrı, Şahkulu Kapısı ve Meyit İskelesi Kapısı gibi yapıların olduğu biliniyor. Son olarak tersane hakkından biraz daha bahsedeyim. Tersane halkından da bahsedelim. Kimler vardı tersane amirinin içinde? Kaptan Paşa'nın nezareti altında tersane ricali ve tersane halkı diye ikiye ayrılıyormuş o zamanlar. Burada yaşayanlar ve çalışanlar. Yöneticilik tersane ketüdasında tersane ağası, tersane emini ve onun mali işlerine bakan katip, ruznamçıcı, ücret katibi, kereste ve kurşun mahzenleri katipleri, liman ve zindan katipleriyle evrak dairesinde çalışan tersane reisi, defter emini, defter ketüdası ve liman reisi, başçavuş, tersane çavuşları, odabaşılar, saka ve demircibaşı gibi gidiyor. Bu kadar bölüm arasında dikkat çekenlerden biri tabii tersane zindanı. Çünkü zindanda forsalar kaldığı için bir nevi Avrupa Milletler Cemiyeti gibi orası. Değil mi Kansu? Evet, gerçekten de tersane zindanı tersane-i amirenin en ilginç kısımlarından biri. Yedikule ve Baba Cafer zindanlarından farklı olarak burası Akdeniz Havzası'ndan esir alınan forsaların hem yaşam hem çalışma hem de esaret merkezi olmuş. Tersane zindanının kimin tarafından kurulduğu veya yapıldığı konusunda kesin bir bilgimiz yok. Evliya Çelebi zindan hakkında bilgi verirken Sanbola zindanını, San Paolo zindanı adlarıyla da bilindiği üzerinde duruyor. Osmanlı arşiv ve belge defterlerinde zindan, tersane-i amire zindanı, tersane zindanı, beylik zindanı, zindanı tersane-i amire şeklinde geçtiğini görüyoruz. Ayrıca Bagnio del Gran Turco veya Bagnol ya da Banyol adını da kullandıklarını görüyoruz. Zindanın kullanım amacının denizcilik sektöründeki iş gücü açığını kapatmak olduğu, zindanda bulunan köle ve suçların çoğunlukla bu alanda çalıştırılmalarından anlaşılıyor. Şimdi daha fazla sözü uzatmadan tersane-i amire içinde tersane zindanının nasıl bir önemi olduğunu Rinaldo Marmara'ya soralım. Rinaldo Bey, şöyle başlayalım mı? Öncelikle tersane zindanı nasıl bir yer? Kaç bölümden oluşuyor? Evet, ilk başta belki zindanın kuruluşundan bir bahsedelim. Çünkü bu da önemlidir. Şimdi 1462 yılında Lesbos seferi dönüşünde 2. Mehmet Haliç Aynalıkavak'ta Galata tersanesini vücuda getirir. Yani bu başlangıç tarihidir diyebiliriz. Ondan sonra gelen sultanlarla, tabii 1. Selim gibi, Kanuni Süleyman gibi, bu Banyolu diyelim ki genişletirler, büyütürler. Bu dediğimiz tarihte de mesela Kanuni'nin Rodos seferi sırasında da, yani 1522 yılında, yani tersanede 300 ile 700 gemi bulunuyordu. Bu bölüm olarak dediğimiz, tabii bu ilk başta dediğim gibi, bu tersane 1462 yılında 2. Mehmet tarafından yani inşa edildi. Fakat zindana gelince de o da 1. Süleyman döneminde meydana gelir. Tabii bu tersane büyük bir alandı. İçinde depolar vardı, atölyeler vardı, yönetim binaları vardı, amirallere de ait daireler de vardı. Bir de cami ile zindan bulunurdu. Yani zindan bu tersanenin bir bölümünü teşkil ediyordu. Peki kimler kalıyor tersane zindanında? Forsa olarak nitelendirdiğimiz insanlar tam olarak kimlere deniyor? Yani şimdi forza kelimesini alırsak, yani bir İtalyancadan geliyor, yani forzati. Aslında yani ağır işlerde çalışanlardı. Yani bunlar mahkumlardır. Daha sonra da tabii ilk başta forzati diyorlardı. Daha sonra galeotti, yani katırgalarda çalışanlar. Katırgalarda esir olanlar. Yani bence bu kelimeyi, yani mahkum dersek veya esir kullanırsak daha gerçekçi olur. Yani Türkçe kelimeler veya Osmanlıca kelimeler. Aslında tabii iki çeşit tabii mahkumlar vardı. Bir taraftan suç işleyenler, bir taraftan da esir alınanlar. Peki forsalar yazın Kadırga'da kürek çekiyorlar. Yani bu mahkumlar onun için tutuluyorlar. Kışın ne yapıyorlardı? Yani yılın daha uzun bir süresi aslında tersane zindanındalar, değil mi? Tabii, o da hazırlık devresiydi. Yani gemi inşaatı, tamir işleriyle, yani hazırlıklar, yani sefere hazırlık devresiydi. Yani zamanıydı. Yani her türlü işleri yapıyorlardı. Yani o zaman tabii, yani dediğim gibi gemi inşaatı, tamir işleri. Hı hı. Peki ne kadar bir forsa var diyelim ki bizim sık sık referans verdiğimiz kanun döneminden bahsediyoruz. Rakamlar çok önemliydi. Mesela diyelim ki bunlar kaynak çoktur. Fakat maalesef bugüne kadar pek, yani bir türlü hepsi araştırılmadı daha, dediğim gibi. Tabii Vatikan arşivleri de araştırılmadı. O da önemli bir kaynaktır. Mesela 1580 yılında Vatikan Monsignor Cedulini, yani Türkiye'ye gönderir bir kiliselerin durumunu görmek için, bir rapor hazırlamak için. O zaman o rapordan da okuduğumuza göre 1580 senesinde yani Katolik cemaatinin yani nüfusu %43'ünü yani köleler teşkil ediyordu. Düşünün, %43'ü. O da İstanbul'daki büyük bir rakam. Katoliklerin %43'ü aslında mahkumlar, azat edilen mahkumlardan. Çünkü azat edildikleri zaman imkanları yoktu. Hı-hı. Tabii kendi memleketlerine dönemiyorlardı. O bakımdan da tabii Türkiye'de kalıyorlardı. Ama tabii esas sayıya da gelirsek onlar da önemliydi. İlk başlarda mesela bu esirlerin sayısı 3000 ile 4000'di. Çünkü büyük bir rakamdır. Tabii ondan sonra zamanla tabii azaldı, hele yani Karlovça Antlaşması'ndan sonra gitgide azaldı. Fakat ilk başta önemli bir yer tutuyordu ve aynı zamanda da bu Katolik cemaatinin de büyük bir yani unsurunu teşkil ediyordu. Aslında Katolik cemaati tekrar bu yani bu esirlerden yani meydana geldi. Onların vasıtasıyla da cemaat büyüdü ilk başlarda tabii. Bu çok ilginç bir bilgi. Tabii eski kadırgalarda yüzlerce forsa çalışıyor o kürekleri çekmek için. Her küreğin başında birden fazla kürekçi var. Dolayısıyla büyük bir insan gücüne ihtiyaç var. Bunu da önemli ölçüde esirler vasıtasıyla sağlıyorlar. Tabii Akdeniz'deki süren donanma savaşları neticesinde çoğu bu esirler elde edildiği için bunların önemli bir kısmının da Katolik olduğunu tahmin etmek güç değil. Sizin verdiğiniz bilgi de ilginç. İstanbul'un Katolik nüfusunun önemli bir kısmında bu esirler ve mahkumlardan kaynaklanıyormuş o dönem. Evet. Evet, tabii her milletten esir vardır. Tabii en çoğunlukta olanlar Alman, Polonyalı, Maltalı, Fransız, Venedikli esirler vardı ama her milletten esirler vardı. Rinaldo Bey, şimdi tersane zindanındakiler forsa dedik. Tabii aslında mahkum oldukları için oradan kurtulmak da onlar için önemli bir hedef olmalı. Şöyle soralım mı? Elleri ayakları zincirli mi mesela? Tersane zindanından kaçarak kurtulmak mümkün oluyor muydu? Siz kitabınızda bunlara cevap veriyorsunuz. Biz de tabii hepsinden önemlisi biraz önce bahsettiğiniz noktaya da bağlı olarak bu fidye meselesi, fidyesinin ödenerek kurtulmalarının sağlanması nasıl oluyordu? Yani önce fiziki olarak nasıl yaşıyorlardı? Yani zincirli mi olarak orada tutuluyorlardı? Kaçarak kurtulmaları mümkün oluyor muydu? Buradan başlarsanız. Evet, ben aslında bu kitabımda yani zindan kütüğünü yani evet, yayınladım. Yani fazla bir araştırma yapmadım. Ama gördüğüm kadarıyla ben mesela zincire pek rastlamadım. Yani onun için tam olarak bir şey diyemeyeceğim. Yani zincirli miydi, değil midirli. Pek bu geçmiyor ama bunlar tabii esirler çalıştırılıyordu. O zaman belki kadırgalarda olabilir ama diyorum ben şahsen yani bir şeye rastlamadım. Fakat o zaman yani burada kurtulmanın tabii herkes kurtulmak istiyordu. Bu kütükte de çok enteresan bilgilere de rastlanıyorum. Biraz evvel de dediğim gibi bütün bu arşivler tabii araştırılmadı bugüne kadar. Yoksa çok enteresan bilgiler var. Mesela demir parçaları ile kürek yani tünel kazanlar var. Ondan sonra kurtulmak için bir kısmı kurtulmuştur. Bunu yani kütük defterinden okuyoruz. Ondan sonra şişman bir esir orada kalmıştır tabii. Dardı tünel. Tünelde sıkışmış demek istiyorum. Geri gidebilmiştir. Ve ondan sonra herkes yani tutuklandı ama kaçanlar kaçtı. Bazıları mesela kadın kılığına girerek kaçmaya uğraştı. Yakalandılar. Ama en sağlam tabii yöntem fidye demekti. Zaten bu tabii o zaman yani zamanın felaketleri arasında da esir düşmek de vardı o zamanda. O zaman bunu katan rahipler de tarikata girerken bile aile mirasından vazgeçtiklerine dair bir akit imzalıyorlardı. Fakat bir tedbir olsun diye de bir de şarta bağlıyorlardı ki bu eklenen maddeye göre rahipler esir düştüklerinde miras paylarını kurtulmaları için kullanılacaktı. Demek ki çok önemliydi. Bu tabii bu bütün bu bilgiler aslında da kongregasyon yani bunun tercümesi tarikattır ama yanlıştır. Yani bu rahiplerin diyelim ki bu arşivleri de çok enteresan bilgiler vardır bu tutsaklar hakkında. Ama dediğim gibi en sağlam yöntem de tabii parayı ödemekti. Bunun için de o zaman tarikatlar da epey uğraşıyorlardı bütün sadece bu mahkumları kurtarabilmek için. Mesela Trimiter tarikatı vardı. Ondan sonra bütün yani tarikat aslında arşivlerinde bu gibi bilgileri rastlıyoruz. Mesela kurtulma parası o zaman kuruş olarak diyelim ki 100 kuruştan başlıyordu. 350 kuruş, 500 kuruş, 300, 750'ye kadar çıkabiliyordu. Tabii ona göre de tabii sadece diyelim ki bazıları kendi imkanlarıyla diyelim ki kurtulabiliyordu. Halbuki başkaları da mesela böyle de dernekler vardı. Mesela Saint George Derneği yani Saint George Hayır Derneği gibi. Ondan sonra dediğim tarikatlar, konsolosluklarla bazı mahkumları kurtarmak için para biriktiriyorlardı ve kurtarıyorlardı. Yani bütün tek şey, yani çıkış yolu, yani fidye demekti, ama tabii bu fidye demek de değişik kanallardan oluyordu. Peki şey de ilginç. Şimdi tersane zindanı, zindan kütüğüne bahsedeceğim ama bu zindan kütüğünden forsaların gündelik hayatına dair bilgiler de edinebiliyor muyuz Rinaldo Bey? Yani nasıl günü geçiriyorlar, nerede yıkanıyorlar, dini ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar mı? Çok, ne yiyorlar, çok ne içiyorlar? Vardır. Pardon. Evet, aslında da çok çok bilgi vardır. Yani bu mesela zindanlar dediğimiz zaman tabii yüksek duvarlarla çevriliydi. Orada da küçük bir cami vardı, bir fırın vardı, bir mutfak vardı. Aslında da bir de hamam vardı, bir de çeşmeyle. Daha sonra tabii Hristiyan ibadet yerleri de yapıldı ama tabii ufak bir şehir gibiydi. Gündelik hayatı gelince tabii biraz evvel de dediğimiz gibi tabii sefere çıkmadıkları zaman veya kışın aylarından içeride çalışıyorlardı. Ondan sonra çalışma gündüzleri de çalışma kamplarına bazıları gönderiliyordu. Geceleri de nöbetçilerin nezaretinde tekrar zindana geri dönerlerdi. Fakat en büyük zindan tabii bu dediğimiz Banyol dediğimiz, yani Kasımpaşa'dakiydi. Diğer ikisi de Tophane'de, bir de Beşiktaş'ta da vardı. Bir başka soruya geçeceğim. Pardon, buyurun, devam edin. Yani kaynaklara biraz daha kaynaklardan bahsettik. Kaynaklar yani çoktur ama bugüne kadar pek araştırılmadı. Bütün maddi şey araştırılmadı. Yani çalışmalar yapmak lazım. Yani bütün bu kaynakları, yani evrakları çıkarıp da tam olarak bir bilgi sahibi olmak lazım. Çünkü evet diyorum ya, yapılacak çok iş var. Çok iş var ama siz önemlice bir kısmını yapmış gözüküyorsunuz. Çünkü bu 1700'lü yıllara ait zindan kütüğü yayınladığınız önemli bir benim yaptığım iş daha ziyade yani Vatikan arşivlerin önemini çıkıyor ki her konuda evrak vardı. O bakımda da bunu da Banyol'u da ortaya çıkardım. İstiyorsanız biraz da oradan da bahsedebiliriz. Evet ama evet, onu sormak istiyorum. Nasıl buldunuz yani ki, bu çalışmayı? Ki o da Vatikan arşivlerine bağlıdır. Daha Vatikan arşivlerine bağlıydı. Diyorum, Vatikan arşivleri bugüne kadar pek tam olarak araştırılmadı. En büyük zorluk her zaman dediğim gibi lisan zorluğudur. Çünkü bütün yani Türkiye ile ilgili bütün evraklar ya da İtalyanca ya da Fransızcadır. Ve bugün araştırmacıların çoğu tabii İngilizce biliyorlar. Bu en büyük zorluktur. Ondan sonra Vatikan'a da girmek zorluktu. Bugün daha da zor oluyor. Bugün daha da zor oluyor. Çünkü tabii araştırmacı adedi artıyor. Orada da sadece gizli arşivlerde en fazla günde 60-70-80 kişi girebiliyor. Ama tabii bunun yanında da her zaman yani Vatikan arşivlerini büyük bir göle benzetiyorum. Tabii bunu besleyen değişik değişik kanallar vardır, ırmaklar vardır, su yolları vardır. Bütün mesele o evraklara da ulaşmaktır. Mesela tarikatların arşivleri dediğimiz, onlar çok çok kapalı arşivlerdir. Oraya girmek çok zordur. Fakat önemli bilgilerdir, oradadır. Peki Rinaldo Bey, siz zindan kütüğünü Vatikan arşivinde evet, mi buldunuz? Zindan kütüğü yok. Şimdi zindan kütüğünü gelince biraz da uzatım var şimdi. Çünkü üzerinde her zaman durduğum bir konudur. Evet. Bu Lazarist arşivlerinde buldum. Lazarist rahiplerin arşivlerinde. Çünkü bildiğimiz gibi Lazaristler gelmeden, Lazaristler mesela 1783 yıllarında geldiler. Fakat Saint-Benoît daha evvel Cizvitlerindi. Cizvitler mesela ilk başlarda 1583'te geldiler yani Türkiye'ye. İstanbul'a gelmelerinden bahsediyorsunuz değil mi? Evet, İstanbul'a. Saint-Benoît ilk başta Cizvitlere aitti yani. Evet. 1583 senesinde. Ondan sonra vebadan ölenler oldu, ayrıldılar. Tekrar 1609'da geri geldiler. Fakat bütün mesele bu tarikat da 1762'de yasaklandı. Fakat o kararname Türkiye'de 1773'te yayınlandı. Ondan bu sebepten dolayı tekrar zindan görevlerini üstlemişlerdi, devam ettirdiler. Yani bu kütük Demek ki Cizvit rahiplerine ait. Yani bu tersane zindanıyla Cizvit rahipleri mi ilgileniyor demek istiyorsunuz? Tabii o zaman tabii bu tarihi bilgilerden bu ortaya çıkıyor. Cizvit rahipleri tarafından yani tutulmuştur, yazılmıştır. Tabii o zaman Saint-Benoît'da Cizvitlere ait olduğu için orada unutulmuştur. Ondan sonra Lazaristler dediğim gibi 1783 senesinde tekrar onlar yani İstanbul'a gelirler ve Saint-Benoît'yı onlar devam ettirirler. Sizin fakat arşivleri orada da kalmıştı. Şunu sorabilir miyim Rinaldo Bey? Evet. Sizin bulduğunuz kütük, yayımladığınız kütük hangi yıllara ait? Bu kütük 1740-1775 yani 35 senelik bir yani kayıt. Zindan kütüğü. Cizvitler tarafından tabii tutulmuştur. Önemlidir. O zindan ve kadırgalarda ölen ve tahliye edilen bütün esirlerin isimleri yazılıdır. Aslında burada da istatistiklerden çıkarılabilir. Yüzde kaçı mesela bir milletteydi, diğer milletleri mesela Polonyalı yüzde kaçıydı, Alman yüzde kaçıydı. Hepsi zaten kitabımda bunu inceledim ama bir daha da tabii araştırabilir. Olduğu gibi aslında yani yayınlamak lazım. İnşallah tekrar bu kitap yayınlanır çünkü önemli bir belgedir. Evet, peki programın sonuna doğru geliyoruz. Şimdi son olarak tersane zindanının kullanımının neden sona erdiğini, ne zaman sona erdiğini, daha sonra zindan binasının ne olduğunu da, yani bugünkü durumun ne olduğunu da sizden dinleyelim mi? Ben müsaade ederseniz bir şey eklemek istiyorum. Tabii biz konuşuyoruz yani bütün forsalar Hristiyan değildi bildiğim kadarıyla. Müslüman forsalar da vardı. Peki bu sizin bulduğunuz kaynakta Müslüman forsalardan da bahsediliyor mu? Yoksa zindandaki sadece gayrimüslimlerle ilgili bir kayıt mı? Yani bu tabii forsalar yani büyük çoğunlukta tabii esirlerdir. Savaşlarda esirlerdi. Evet çoğu öyle. Evet tabii Hristiyandı. Hristiyandı. O zaman tabii bu kayıt defterinde de rahipler tuttuğuna göre daha çok Hristiyanlarla. Çünkü onlar mesela dini vecibelerini yerine getirmeleri için tabii zindana gidiyorlardı, uğraşıyorlardı ve kütük defterlerini yani kaydediyorlardı. Daha çok tabii Hristiyanlar. Fakat pek bilmiyorum Müslüman. Çok belki mahkumlardan yani tabii, Müslümanlar tabii. Var. Ama esirlerden pek azıydı. Pek zannetmem. Evet. Pardon ben araya girdim. Buyurun. Bugünkü durumunu sormuştum. Tabii bu şeyden bahsettik. İlk başta tabii esirlerin sayısı çok fazlaydı. İlk başta 3000 ile 4000 arasında değişiyordu. Fakat Karlovç Antlaşması'ndan sonra yani 1699'dan sonra esirlerin sayısı düşmeye başlamıştır. Çünkü bu anlaşmaya göre tüm esirler ayrımsız yani koşulsuz tahliye edileceklerdi. Nitekim de 1803'te zindanda aşağı yukarı 200 köle bulunuyordu. Peki bundan da pek bahsetmedik dedik ki tabii bütün köleler çok büyük kısmını tabii Hristiyandı. Bir de tabii kiliseleri ve şapelleri de vardı ve ibadetlerini özgürlük içinde gerçekleştiriyordu. Nitekim de bu Cizvit rahipleri gelip onlarla tabii uğraşıyorlardı bu konuda. Ondan sonra Sultan Abdülaziz bazı reformlar gerçekleştirdi yani tersanede 1863-64 senelerinde ve ondan sonra zindan kapatılmıştır. Ve son mahkumlarda Sultan Ahmet tutuk evine nakledilmiştir. Ve böylece bu aslında da banyol dediğimiz yani tarihi sona ermiştir. Tabii bina ortadadır. Tabii bugünkü ben daha çok tarihçi olarak eskiyi tabii araştırıyorum. Tabii bugün inşallah tekrar eski haline yani mimari olarak dönüştürülür ve herkesin ilgisini çeker. Tabii. Evet geçen baharda Tersane İstanbul'un hazırlık çalışmaları sırasında Tersane Zindanı'nın hücre bölümlerinden bazıları yeniden ortaya çıkarılmış kazılırken bazı bölümler. Bir de Rinaldo Bey'in çalışmalarında da var. Ben program için hazırlık yaparken baktım. Tersanenin kütüğünün dışında buraya gelen bir takım gezginler, diplomatlar, sefaret mensupları da Tersane Zindanı'nın halkı yani burada kalan mahkumlar çoğunlukla Hristiyan olduğu için orayla ilgili bir takım izlenimlerini yazmış. Hatta sefaret heyetiyle gelip ilişkilerin bozulması nedeniyle İmparator 2. Rudolf'un heyetinden Venceslav Vratislav diye bir elçilik mensubunun deniz zindanında, tersane zindanında kaldığını, sonra çıktıktan sonra da onu hatıralarına yazdığını, gerçekten çalışma şartlarının çok güç olduğunu fakat yiyecek içecek anlamında kendilerine iyi bakıldığını anlatıyorlar. Bugünkü durumunu da uzun bir süre bu tersane zindanında, zindanının bölümünün yeni bir 19. yüzyıl sonundan itibaren yeniden yapılarak başka işler için kullanıldığı görülüyor. Bugünkü durumuna da artık Tersane İstanbul'un içini gezmek için, Contemporary İstanbul'u için gittiğimizde bakacağız. Çok teşekkür ediyoruz İnaldo Bey. Yani demek istediğim ki bu tersane kültürü, tabii bu tersane tarihinin içinde önemli bir belgedir. Evet. Ama tabii bu bütün tarihini incelemek ancak Vatikan arşivlerini incelemekle olur. Çünkü orada da çok yani gördüğüm çok enteresan bilgiler vardır. Ama dediğim, benim konum sadece zindan değildir. Ben genel olarak bütün tarihle, yani Levantenlerin tarihiyle ilgileniyorum. Fakat buna da eğilmek lazım. Peki tabii bu konuda da ilgili olan araştırmacılar, yani tavsiye ederim. Bu Vatikan arşivlerini tavsiye ederim. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu hafta İstanbul Tersanesi ve özellikle Tersane Zindanı'nı konuştuk. Haftaya yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.